اس دیدانا ان الذين يكفرون بالله دا دیدانا دویم باب شروع شو او دا باب بتر یوصل یوکم او یا آیات پوری 169 نمبر آیات تھا دا ترغیب پوری دا باب چلی گی پدی باب کی سری بس دیو تمنگا بحث المنافقین وی دا بحث منافقانو دا بحث اهل کتاب دے دا اس دے کتابیانو یہودیانو پوچھ کنا نصاراو دا اگوی باب شروع شو اس اگیم دے قانون مخالفین دی کنا دے قوانین چ رقم کی شو نو دا اگے بد اخلاق او بد کردار ذکر کہ یو تا تا وئی چو تف دار کے دارا نہ ولی دوی دا کوئی نہ فدان کرانا ولی او دا تقریبا یویش بد کوئی نہ بد دے دا اہل کتاب ذکر کئی دے کتابیانو یہودیانو نصاراو ہا پدی میاں کے بعد دوی حکمم ذکر کئی اولی قوم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا دو جوابنا باور کئی دوی با نبی علیہ السلام توئی تمون تا یو مون تا زکن منو چتا کتاب راوڑ دے خو پا یو زل دینن راوڑ مون تا پا یو زل کتاب راوڑ تا خو لگ لگ کتاب در بانے بازی نو دا غی جواب باور کی پا 153 نمبر آیا کی یسالو کا اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک اغی جواب باور کی دا جواب با الزامی وی دا جواب بسی الزامی بیا بر دی بل جواب ورکی پا آیت نمبر یوصل دریش پیتا کی 133 کی انا اوحینا الیک اغی تا جواب تحقیقی وی خواہ جواب الزامی یو یو جواب تحقیقی راب شو برم لکھ بیا خواہ بل چکم دے نپدیمینز کے بدا تکار کی چی یو دولت دا کم دا دوی مرضونه خو ذکر کئ یویشو خو پدې یویش تو کې بدولس داسه ذکر کئ چې دا اغي په وجه باندې الله تعالی په دوی باندې حلال حرام کړو دا اغي په وجه به څه کړو حلال په حرام کړو نو دا برته ذکر کئ نو دا دوی یویش بد خوونه یو دویم نمبر سری په کې دوه جوابونه دوا دریم نمبر د دولتو بدو اعمالو د وجه نه با په دوی باندې حلال حرامیږي هغه به ذکر کئ دا مطلب دا دی چې دوی دا قوانین نه منم الله وی تاسو ور دی خلیتا دی وګور په څه کنه تاخ ځان سمکا پتا کې لا ده مانلو ده نه مانلو خبرې تو مو کې پتا کې خدا دا مرزونه دی تو وګور ان الذين يكفرون بالله واستو تا وګور خبر دی مرزونه شماره یقینا ناکسان يكفرون بالله دا زجر دی چې کفر کوي بالله په الله باندې دا الله نه دی انکار کوي ورسله دی رسولانو دا الله نه کله دا الله نه انکار کوي نو الله نه انکار څنګه کوي يهوديان په الله مني نصرانيان په الله مني الله وحده لا شريك له نمني الله تعالى سر شريكان جوړي پوښې کله متصرف کله په عبادت کې کله په دعا کې کله په سکی دا شريكان سره جوړي نو په دې وجه باندې دا مشرکان دي کافران دي دوی الله نه منلي رسولان دا الله ته وای مني نه رسولان دي باز مني باز نه مني دا رنګ دي رسولان دا رسول په صفات سم نه مني ويريدون اي يفرقوا بل صفات یو ګورا او دوی اراده لري چې جدایي دا ولي بين الله فمن ذا الله ورسول فمن ذا رسولان الله کی دا الله او رسولان ترمن د جدایي دا ولي څنګه یارا دا الله او رسولان ترمن د جدایي دا چې وای کتاب منم قران منم او حدیث نه منم حدیث نه منم دا جدایي ترا ولي دا شان ته مطلب بعض پیغمبران منی بعض نه منی و یقولون او بیا وای نؤمنو به بعض مونږ ایمان راوړو په بعض رسولانو رسولانو کې بیا فرق راوړي و نکفر به بعض او کفر کو په بعض رسولانو بعض منو او بعض نه منو الله ویدائی بل صفت گورا ویوریدون سلورم گورا او دوی اراده لری این یتخیزو چی جوڑکی بین ذالکا پمیند دیکی سبیلا لارا ویدائی تی پا درمیان لارا بانی با مون چلیزی سنگا چل بکو درمیان لارا دا قوائی متحدہ ملال متحد چی مونو اتاسو توائی دا ملال متحد پا اصادق کی لکلی قانون کی لکلی بی چه طول ملکونا طول دولتونا چه دا ملال متحد سر رسمی کی گی اگا پا پخپل قوانینو که نرمی را ولی معتدل قوانین بی معتدل هم دکا مانه دا چه دا اللہ و دا رسول والا قوانین بنا را ولی اگا با سختی خواه هم دا مانه دا دکا دینه نافذ کهی تلتا تو خیال کرده دا دینه نافذ کهی سو کم که پا دا قانون بانی دستخطو که اوی منی دا کافر خبر رو سی کنا ولی ذکر یوریدون این یتخیدو بین ذالک سبیلا دوی اراده روی چه دا میانس کسی جوڑه کی لار جوڑه کی دا اللہ و دا قانون او دا دی پا میانس کسی لار جوڑه پا میانس کی میانس دی میانس لار نیشتره ذکر که خیال مکره دا قطع سوی شدت پسند تندروی او دغه تخدری دی خلقو مجاهدینو تداوی او دغه تسوی ځان ته معتدل خلقو مونږه معتدلین یو مونږه درمیانه لار باندې چلیږو الله وی دا درمیانه لار ده کفر ده و یریدون ان یتخذو بین ذلک سبیلا اولایک دا کسان خو سلا پمین منس کروان دی نو فکار خدای چې دی ته مونږه خو خلق وایو ځکه دی پر میز لار رانی وای دا الله وی واور نو می داده اولایک دا کسان چې دی هم الکافرون حقا دا کسان کافران دی حقا یقینا خوشی یقینی کافر دی وای پدک شک ونه کہ وا اعتدنا للکافرین او مون تیار کړی دا پار دا کافرانو عذاب مهینا عذاب پکون کے والذین آمنوا بالله اس دا مومنان صفات بیانې نو پینځم صفات دی دا کافر دی ها اس ترغیب للتوبه او بشارت ورکی مومنان ته والذین کسان آمنوا بالله چې ما دروډی په الله باندې ورسولی پر رسولانو دا الله ولم یفرقوا بین احد منهم او جدائی نراولی پا میانز ده هیت چاکی ده دوینا ده ده پیغمبرانو پا میانز که جدائی نراولی نگورا پا اللہ ایمان راولو کفر بالله اونکو پا رسولانو ایمان راولو ده تفرقه ده اللہ و ده رسول تر میانزه رانوستا او سکی ولم یفرقو بین احد منهم نو دا نکی سی رسولان بازی منم او بازی نمانم او ده درمیانه لاره جوڑو ما درمیانه لاره نجوڑی اولای کدا کسان چنی سوف یوتیهم اجورهم ذره چه اللہ بورکی دوی تا اجرون ندوی وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ تعالی بخن کون کے مہربانا یسألک اہل الکتاب الزامی جواب تو اس ور کئی او دار دی غی اعتراض دے یس الکا با اعتراض کی پتا وان نے ہا سوال کئی دتا نا ال کتاب کتابیاں ان تنزل علیہم جت نازل کے پدی بانی کتابن کتاب من السماء الى اسمان نا وے منتدا اسمان نا سکا کتاب راوڑا پسنگا جملہ تن واحدہ تن فیو ذل بانی راوڑا دیوی دا چې کله په دیوان اعتراض وشو چې تاسو خو د رسولانو په میانس کې تفریقه راوسته ده بعضې منئ او بعضې نه منئ دوی وي هغه بعضې چې مونږ نه منو ځکه هغوی مونږ ته په یو ځل کتاب نه راوړې ته مونږ ته په یو ځل کتاب راوړه مونږ یې منو ته مونږ ته په یو ځل کتاب راوړه مونږ یې منو نو د دې جواب ورته الله تعالی ورکړي چې هو موسی علیه السلام خو تاسو ته په یو ځل کتاب راوړو هغه مو کله منلې وو هغه باندې خو بیا نور سوالونه کول نو یو خدا جواب تیک شو یا دا دې زی دا کتاب په یو ځل نغواړي دا کتاب نغواړي دا دی وی مونږ ته د اسمان نه خط راشي څه دی راشي خط چې په هغه کې دا لیکلي چې دا زمانه دې وی مانی دا با کړه دا دا غیم کولو لکه سوره مدثر تاسو راوړوي آیت نمبر 52 53 ته وګورئ ها کوم شی الته دې دا ویل یو کم دې سمه سپاره کړی مدثر الله دو پان دوست ما دری پان دوست ما ایدانو که دو پان دوست ما بل یریدو بلکه اراده لری غواری کلم رئیم من هم هر یو سڑه دوینا هر یو غواری هر یو وی این یو اتاتی ورکلش دیتا صحفاً خطونا صحفاً کتابونا صحیفی خطونا مرشرتاً کلاو منتدی وی کلاو خط راشی پوشد اسمان ما کلاو خط هر یو تری فنم نم راشی چه فلانیا دا پیغمبر اومانا دا زمان رسول ده دا تیر نصری دامن تا سوچ که ورطا خان دا تیمی منگا خوادو سوت بنی اسرائیل لو با سی آیت نمبر تریان می بنی اسرائیل پیندر لسا ما کری خان سی چوا درست داریو گوریم بیادو دلی مانا بانی پوشید درین نوی نمبر آیت تریان میں دغه دی ما وک ها او یکون لک بیتن دی پیغمبر توی یا دی بیتا لرکور من زخر فندسرو درونا او ترقا فی السما یا دی تا اخی جی اسمان تا ولن نؤمن لرقی کا او هرگز مونگا یقین نکو پا خطوس تابان دی حتی تردی پوری تنزل علینا کتابا چی تراکوس که مونگا تا یو خط نقرؤو چی مونگا اولولو پوشه دا دغه در دی غره اوخه نو د دې دغه مراد دی دا وختو کتاب قراغله خودی داوی من السماء د اسمان نه الله وې دی پتا دا سوال کئ فقد سالو موسی نو یقینا دی غخته د موسی علی السلام نه وم صفات دی بد وګورا دی غخته د موسی علی السلام نه اکبر من ذالک لوی د دینه سی وې دی سو سوال کړو فقالو دی وی ارنا الله او خی مونته الله تعالی جهرتن مخامق مونت الله مقامه خوایت مونږه وینو الا بمنو دات نه منو فاخذتهم الصاعقه نوونی ول دوی تندر به ظلمهم په سبب د دغه ظلم د دوی باندې دغه زیاته کو د ظالمانه سوال یو ثم اتخذوا العجل راشه بل وګراتم بیا دوی اونی وسخه من بعد ما جاءتهم البينات پس داغه نه چراغلی دوی ته واضح دلائل پرد شرک کی پرد شرک کی ثم اتخذوا العجل او سوال دا دی چې څنګه دوی مخکې د عبادت خودی مخکې کړو نو جواب داغه دا دی چې دلته کړه ثم د پاره د تعقیبی ذکر یې ثم سلور معنی می ته بیان کړی وي پوه شو بیا دغه کار یو ګوره چې اتخذوا العجل دوی نیولې وسخه من بعد ما جاءتهم البينات پس داغه نه چې دوی تراغلی واضح دلائل فعفونا عن ذلك نو مونږه وتبخرو کړل داغه نه واعطینا مونږ ورکړو موسی موسی علیہ السلام ته سلطان مبین حجت واضحه حجت واضحه سو هغه دغه وای هغه معجزات د موسی علیہ السلام باقی وای سلطان مبین روح د موسی علیہ السلام ډیر وی روح وها ورفعنا فوقهم الطور راشه نه هم صفته وګورا او پورته کړو مونږه پورته د دې بنی اسرائیل نه اتورا د تور غار دا وته جواب ورکې وو تاسو وای چې مونږ ته په یو ځل کتاب راوړ کنه نو تورات خو په یو ځل تاسو منو نم من داغی پوجا خمی در معنی غر را پورتا کرده والتا که پوشو چه معنی یک نی معنی ورفعنا فوق همت تور او پورتا کرده و منگا پورتا دوینا غر تور بیمی ساقین فسبب دوادی دوی و قلنا لهم راش بل مرضو گورا منگ دوی تویلو لأدخل الباب داخل شی دروازی تا سجدن فسدک اونکی سجدک اونکی ور داخل شی نو بیاتا سال تا بخارا که ویلو چه دوی فسده ور داخل شو نا کانو یزحطون علی افتاهم کناتی سلول و دروازی تا داخل لذلك ليس سدونا كو دارامي توب بكو وقلنا لهم منذي تبيرو لا تعدو في السبت جزياتي ما كوي فورس دخالي كي ده هفتي فورس اخكار ما كوي لا تعدو في السبت ابن عباس رضي الله عنه ما نكي كي منور تبيرو چه ده وحفتي فورس كي ده دنیا كار ما كوي ده من شروع ده دينا واخذنا منهم او منغا وسته وده دينا ميثاقا غليزا لوز غليزا سخت و پوخ پوخ لوز متغسته و اغا دوی پورا نكو فبما نقضه میثاقهم نو اوس په سبب دا ما ته ولې دوی میثاقهم دغه وعده لره دغه وعده ټوله ماتې کړې دا یو ګوره دا بل صفت شو ها او کفرهم یو لسم صفت یو ګوره او په سبب د کفر د دوی بیا آیات الله د آیاتونو د الله نه انکار وکاو او قتلهم الانبیاء بل صفت یو ګوره دوی لسم او په سبب د وجل د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق بغیر د جرم شرعینا خبل ګوره او قولهم او په سبب د وینا د دوی قلوبنا غلفن وی زونه زمونږه باندې پاردو کی منتمکو تکرونا منتن پوئی گو یا دارے قلوبنا غلق زمونگا زرونا ڈک کی دے علم نتر آلے منتا اس کسی کے منتا زمرا علم دے پوشی منخ پوئی گو کنا فاریحو بما عندهم من العلم صورت مومن کے میرے تویلیو دی پخفل علم بانے دے نبی در آتلو سر بتکابور کوئی منگا پوئی گو آریا و ساریا منگا تفت اشتر موسر کدوانو پانے ویلی نسو بل تبع اللہ علیہا و کفرهم بلکہ اللہ دا دغو گورا سوار لسم صفت بلکہ اللہ مہر والد علیہا دوی پزړونو دوی باندې به کفرهم په سبب د کفر دوی فلا یؤمنون دوی ایمان نراوړي الا قلیلا مگر لګوندې مطلب دا دی الله څه صفات مانی سي نه مانی کتاب څه مانی سي نه مانی یادار چې ایمان نراوړي الا قلیلا مگر لګوندې خلق دوی نه لګوندې خلق ایمان نه ټول نراوړي دای پیندل سم صفات شو پاړه سم ګورو به کفرهم په سبب د وینا د په سبب د کفر دوی او قولهم دا به کفرهم مخیو پر تیر شو خو بیا راوړ دا دی عدد بعد العهد وي وبكفرهم بسبب ده كفر دوي وقولهم بسبب ده وينا دوي على مريم فمريم بيبي باندي بهتانا عظيما بدنام غطا دي بغطا بدنام سغطا بدنام سورة مريم كي براشي ويا مريم لقد جئت شيئا فريا يقين انتا قرات دل کرد يغاكار نارواتا ويتا بدكاري کرد نعوذ بالله لتوي وقولهم او بلغور دوي بل صفت او بسبب ده وينا دوي باندي انا قتلنا مسیح چې دوی په فقر سره وای مونږه وجه د عیسی مسیح عیسی ابن مریم چې زوی د عیسی او زوی د مریم رسول الله رسول د الله دی الله سره دا دمر صفات دې لپاره ذکر کړل چې د ټولو خبره ختمه کی يهوديان وی عيسى دې نعوذ بالله وی ولد الزنا دې الله وی ابن مريم دې نه دا دوی وی نصارا وی الله دې ابن الله دې الله وی نه رسول الله دا الله رسول دې پوښې وما قتلوه الله وی وجل نه دې وما صلبوه او ني په سلي کړې ني پانسي کړې ولكن شبه لهم لكن اشتباه اچولي شوی دا لهم لیکن ولكن شبه لهم لیکن مشابه گڑوٹ کر چھے دے فدوی باندی یعنی القی الشبه علیہم فدوی باندی اشتبارا چولی شوی دا دوی تا گڑوٹ شو ما تا استویلیو اگر دوی اگر ملگرو چا جاسوسی کولا اگر جاسوس دوی تا عیسی علیہ السلام پر شکل شو دوی اگر پانسی کرو نبی علیہ السلام پانسی کرے دے و ان الذین اختلفوا فیہ او یقینا کسان کہ دوی اختلاف کر دے فیہ فبارد آگا کے آغا سوکتی عیسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام بارکے سے اختلاف کرو چاوی اللہ دے چاوی ابن اللہ دے چاوی صالح صلی اللہ علیہ چاوی دسر رسول نلے یہودی آمین لفی شک منہو خام خواب پر شک کی دی منہو دا قتل داغنا دا قتل داغا فبارکے دی اسم پر شک کی دی اللہ وی ما لهم بیہی من علم نشت دے دویل ربیہی پا دے قتل دے عیسیٰ علیہ السلام بانے من علم کم یقینی دلیل الا اتباع الظن مگر تابیداری دے گمان دا دی صرف گمان پر روان دی دی خپل اسم شکیان دی چیرا تو مونگی عیسیٰ علیہ السلام قتل کو نزمون ملگرے سشو اگر مونگ خپل ملگرے قتل کرنی عیسیٰ علیہ السلام سشو دی خپل اسم پر شک کی دی وما قتلوه یقینا اللہ وی دوی ندے قتل کرے گا عیسیٰ علیہ السلام یقینا یقینی ندے قتل کرے پر شک کی دی یا معنی دارا وما قتلوه اور ندے قتل کرے دی دی عیسیٰ علیہ السلام یقول اللہ قول اليقین اللہ وی وینا وینا دے یقین دا اللہ یقینی وینا دا اللہ وی ندے قتل کرے چھے ندے قتل کرے نسچل چھے دے اللہ وی بر رفعہ اللہ الیہ بلکہ پور تکڑے دے اللہ تعالی حودی عیسیٰ علیہ السلام لرا الیہ زانتا اگا اللہ بر پور تکڑے دے اگا ندے دوی ندے قتل کرے وکان اللہ عزیزا اس سے اب ویچے اللہ دے سنگا پور تکی پمیانس کے خلا دا افلانے دا افلانی شروع شی اللہ وی یقین لگ وکان اللہ دے اللہ تعالی عزیزا زورور زورور ما پخلا جہاں ملاگانو سڑے اباسم پوشے حکیما او اللہ تعالی حکمتن والا دے کسو کوئی چیسا علیہ السلام پورتا کولو زمون پیغمبر خدا آغانا غورا وغی ولی نا پورتا کولو اللہ وی جازم اقبل حکمتن دی سوک با پورتا کون سوک با دلتا دفن کی گی جازم اکار دے و ام من اہل الكتابی او یقینا بعض اهل کتابنا ها یا نشتر اهل کتابنا الا لا یؤمنن به مگر خامخا ایمان نہ اوری پدی عیسی علیہ السلام باندې قبل موته مخکد مرگ دے عیسی علیہ السلام نا یا مخکد مرگ پلنا پوشوی نو دا څنګه دا چې دې مرشوی نی کنه ترغی پوی دے عیسی علیہ السلام باندې بس کی ایمان بر اوری څنګه عیسی علیہ السلام دے مرگ نہ مخکی دا دا چې چند چی ذکر روایت کرے هغه دا چې عیسی علیہ السلام بعد قیامت نہ مخکی ابو ہریرہ سے روایت تھے او دا معنی چې کوم دین دو دغه نقل دے قتاده نقل دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام با الله تعالی د قیامت نہ مخکی را پوس کی نو دای سایان چې کوم شروع دي کنه عیسایانو چې مونږه قتل کې چې یو هغه قتل کړي يهودانو وی وجه دې نو چې وی وی نی نو الته بر دی یقین راشي نو دی به ایمان را وړي چې نه پس دا کوم غلط پوس وی لا یؤمنن نبیه قبل موته چې کوم ژوند دی وی و یوم القیامت فورد قیامت باندې یکونو وی بدا عیسی علیہ السلام علیہم شہیدا فدوی باندې گوا مخالف فدوی باندې به مخالف گوایو کې په سورته مائده کې راځي ها هغه گواہی به راځي فبی ظلم دا ما غبیر چر روان ده فبی ما نقضهم نو التی اشمارل تا اشمارل کنا نقضهم میثاقهم یو کفرهم بی آیات اللہ ادوا قتلهم الانبیاء ایدری قولهم قلوبنا غلق سلو طبع اللہ علیہ بی کفرهم پینزو فلا یؤمنون الا قلیل اشپد خوش بی علا مریم بہتانا عظیم آئی و قولهم دائی اتو راست پسی اس فبی ظلمن فسبب دا ظلم دا دیبانی من اللذین هادو دا کسان چی یهودیانو حرمنا علیہم طیبات من حرام کر یو پدوی باندې پاک سیزونا کم پاک سیزونا او حلت لهم چې حلال کړی شوی د دوی د پاره هغه مخ کې د دوی د پاره حلالو بیا الله وایي ما پدوی باندې د دې ظلمونو په وجه تکل حرام کړ او دا غي تفصیل بیا په سورته انعام کې راشي سورته انعام 146 آیات کې راشي وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر او په يهوديان باندې مو حرام کړو هر نکو علا جناور ها وحرمنا كل الذي ظفر ومن البقر و والغنم حرمنا عليهم شحومهما او د غواغانونا او د غرنګي د چانا د ګډونا مونږه حرام کړو په دی باندې واز دي داغي واز په حرام نه ها شحومهما الا ما حملت ظهورهما مگر اغا کې پورته کړی شاګان داوی پملا دکی پورې کما واز دراغو ته جایز او ال حوايا یا کما تاوید کلمونا او مختلط بعظم یا کما پاډکی کې دن نو ورغلی اغا واز دو تعالی علوا دا نور په حرام کړی ولی ذالک جزایناهم ببغیهم الله وی دا بدله ورکړو موږ دوی ته په سبب د بغاوت ته دوی درې بغاوت وکړو په حرام کړو دې ته تحریم بغی وی خام حرمنا علیهم طیبات حرام کړو په دوی باندې پاک سیرنا حلال سیرنا وحلت لهم چې مخک حلال دوی لپاره وبصدهم عن سبیل الله اوس نور اسباب ګورا او دا په سبب د ګنا او په سبب د بندول د دوی خلق لرا عن سبیل الله دلال دالانا دایبل شو اصل لسم دې او په دغه باب کې کوم دنه نه هم شو کثیرن ډیر دغه باب باندې خو پوه شئ کنه چې دا تحریم د پاره چې دا حرام شوی دی په دې نه دیره پاره دولت اسباب بیانې او ټول چې بیا راځم چې نو بیا سورې یې وشتي کثیرن ډیر دنا واخذهم الربا بل ګورا په سبب د نیولو او اغستل د دوی ربا سود لرا دایبل مرزو وقد نهو عنه او حال دا چې دوی منع کړی شو د دې سودنا واخذهم اموال الناس او په سبب د دې په سبب د خوړو د دوی مالونو د خلکو لرا بل باطل په ناروا طریقو رشوتونو و غیره سره واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما او تیار کړی د موږ د پاره د کافرانو د دوی نه عذابا اليما عذاب دردونکه نو دایله تدل تک ذکر کړ نو اتا غبطا د برشو سلور داک و سوچو سلو دولتو نو دولت اسباب د چاشو دغه تحریم چې دی باندې په دی ود باندې په دی باندې د سینې سچې حرام شیو او تو الیک نراسخون په دی کتابیانو کې خخ علیکم شتا اولی نشته لکن الراسخون فی العلم لیکن هغه مضبوط خلق په علم کې منهم د دوینا مضبوط خلق سدي الذين لا يتبعون المتشابهات ها ولا في قلوبهم زيغ ني پزونو کې کوګوالش تله او نه متشابهات او ګډوډ پس رواني نه نه والمؤمنون او مؤمنان چې دي يؤمنون بما انزل اليك ایمان راوړي پاک سباندي پاک کتاب باندې نازل کړی شوی دی تاسو او ما پاک کتابونه باندې انزل من قبلک چې نازل کړی شوی دی مکه ستانا والمقيمين الصلاه او خاص کوم دراوینه پابندي کوم کې د مونږ والمؤتون الزکات او ورکون کې د زکات والمؤمنون بالله ایمان راون کې په الله باندې او یوم الاخر پر درست نه باندې اولایک دا کسان چې سنوتیهم اجرا عظیما ذره چې ورب کوم دوی ته اجر لوی دا ورته تر دې پورې دوی نه سم دغه په خوخه اغاتی دیوی مونتا کتاب تراک کنا جملتا واحدتا ندائی پی ردون شورو کل پوشوی ندائی تردی پول یویش مردون ردی ذکر کل مالا تاسو کل کتاب منلی دی کپا یو دل راغلی دی و کلگ لگ راغلی دی تاسو کل کتابون منلی دی اوس داغی خبری یو جواب الزامی شو جواب الزامی دغاو چه تاسو خود دا کری دی دا کری دی دا کری دی پوشوی اوس ورطوی چه خواه جواب تحقیقی ورکی جواب تحقیقی دا دی چه دا نبی علیه السلام وحی چه دا دا نور پیغمبران دا وحی غنت دا نور پیغمبران تا هم وحی شوی دا که یو تورات تاسو یاد وی چه اغا پا یو دل لاغلیو نو دا سی نور کتابون هم لگ لگ راغلیو او دا تورات نا هم مخ که موسیٰ علیه السلام تا وحی لگ لگ که دا صحیفی رات لی کنا اغا لگ لگ رات لی نو دا تا خبر را چه تاسو مطلب داره چه دا خبر را که وی چه پا یو دل دی کتاب راشی نو یو داره دوی ما خبر را دادا چه دا دو وحی دا نور پیغمبران دا وحی غنده دا نور پیغمبران هم وحی راولی دا مقصد دا پاک توحیدو مقصد دا پاک سو توحیدو دن وحی راولی دا مقصد پاک توحید ده نو بس خبر یو دا ولی تاسو انکار کوی انا اوحینا الیک یقینا من وحی کرده تاتا کما اوحینا لک سنگا چه منگا وحی کرده و الی نوح نوح علیه السلام تا والنبیین او آغا پیغمبران تا من بعدیه پس دا نوح علیه السلام نا نوح علیه السلام نیولی شروع اخرا ذکر چه آغا اولا وحی از شرک پا مقابل که غطا شیوا در شرک پا مقابل که اولا وحی جاتا شیوا نوح علیه السلام تا ذکر آغین مقی شرک نو و او حینا الی ابراهیم او منگا وحی کرده و ابراهیم علیه السلام تا دا ذکر کچه دا دیوی زمون پیغمبر ده و اسماعیل اسماعیل علیه السلام و اسحاق اسحاق علیه السلام تا و یعقوب یعقوب علیه السلام تا والاسباط او اگر دل دا پیغمبران تا یا قبائل دا بنی اسرائیل تا و عیسی عیسی علیه السلام تا وحی شیوا و ایوب ایوب علیه السلام تا شیوا و یونس یونس علیه السلام تا شیوا و هارون هارون علیه السلام تا و سلیمان و سلیمان علیه السلام تا الله ما وحی کړی و آتینا داوود زبورا او ورکړنو داوود علیه السلام تا زبور کتابو دای پک خاص ذکر کو ولی دی د پارا چې ګور دا داوود علی السلام فضیلت په حکومت نو اغم په دی وحی باندې په زبور کتاب باندې دی طرف ته اشاره را او دغه کی وته وی چې د ټول پیغمبران ته وخه کیدا دا ته لګه لګه کی و یو دې ما خبره دا دا چې وخه دی ورته کیدا نو مقصد یو د وخه چې کوم مقصد دی دا غي د وخه هغه مقصد خو صحیح وا ورسلن قد قصصناهم علیک من قبل ورسلن ا اوحینا الی رسولین او دغه رنگ مونږه نور رسولانو تم وحی کړي وا قد قصصناهم چې مونږه تفصیلی بیان کړی دی علیک پتا باندې دا غوی من قبل مخکدینا داوود علیہ السلام د شعیب علیہ السلام د صالح علیہ السلام د لوط علیہ السلام دا پیغمبرانو نور بیان شوی دی کنه صحیح شو ورسولن او نور رسولان دی لم نقصصهم علی چې مونږه بیان نه دی کړی دا غی پتا باندې مونږ دا غی تفصیلی بیان نه دی کړی خو شه تفصیلی معلومات تا ته دا غی نشته دلته یو دا معلومه شو چې نبی علیہ السلام تر ټولو پیغمبرانو معلومات نه وو په دې باندې سوال دار دي چې نه حدیث کې قران غلی چې حدیث کې قران دي چې نبی علیہ السلام ته پته وو چې پیغمبران دومره دی یو لاک سړي زرا کم او بیس یا دولکا دار غلی دي نو دا پر څنګه چل کیږي جواب دا غي دا دی چې ایو خو روایت ضعیف دی روایت سره ضعیف دی دواړه دویمه خبره دا ده چې کم راغلی دي نو هغه تفصیلی حالات نه بیان شوی خو صرف دومره پته وته راغلی چې دومره پیغمبران وو ورسول الله نقص وکلم الله موسی او خبر کړو الله تعالی موسی علیہ السلام سره تکلیما خبر کول الله تعالی د موسی علیہ السلام طرف ته خبرم کړی وی نو دا ته لګی خبر موسی علیہ السلام باندې وی باب تفیل له لګی خبر کړی وی لګ وخه غتم راغلی وا نو تاسو ول انکار کوئ د لګی وخه ناغینا مخک صحیح پی لګی راتلی او رسولان دار رسولان چې او خینا ال رسول مونږ وخه کړو وجه رسولان ته مبشرین په داسې حال کې چې زیره ورکون ته مؤمنان ته و مون زیرین او یرا اون کیو کافرانو لرا صد پارم دا وحی کولا لئلا یکون للناس دید پارا چی نشی دید پارا دا خلقو علاللہ پا اللہ تعالی بانی حجت اعتراض دا سمانا یا لئلا یکون للناس دید پارا چی نشی خلقو لرا علاللہ دا اللہ پا دربار کی حجت بانا چی سبابی بحانی نکی رسولان می دید پار راو لیگن تا بانی بیا نکی سنگ بانی سورت صاحش پارا سمسی پار راو باسی یو سلور دیر شمایاتو بس ختمی گی تی پارا شاوان و دقا آیات نپیو مخی بانا ادامو کنو او گوری خبانه دادا ولو انا اهلکناهم اللہ وی کچرت ما دوی حلاک کریو بی عذاب پاگا عذاب سرا من قبلی مخیل دی رسولنا لقالو نخامقا دوی بوی ربنا ای رب زمونگا لولا ارسلت ایلینا رسولا ولی تا منتن ریا لیگ رسول فنتبع آیاتی کا نمونگ بتا بیشود آیات نستا من قبل ان نزل و نقضا مخیل آغین چی منگ زلیل شو و شرمیگو منگ بدا آغین مخی منگ بمنلیو کنا دا ایتی دا بانی ببیا کی پفیامت کنا اللہ وی دی انو تن پریکدم ما رسولان ناولګل چې چا باندې پاتې نشي ها وکانا الله عزیزم حکیمه دی الله تعالی زور ور او حکمتونو والا لکن الله یشهدو لیکن الله گواہی کوي کدی نمنې کتاب ندی منی الله وی زیره ته بیان کوم چې دا حق دی لکن الله لیکن الله تعالی یشهدو گواہی کوي به ما تا کتاب باندې انزل الیک چې نازل کړی دی تاتا څنګه گواہی کوي انزله بعلمه چې دا نازل کړی دی الله تعالی دا کتاب بی علمه پدا کے حال کی چدا کتاب مشتمل دے پا علم دا اللہ پا علوم مشتمل دے دیتا دا بندگانو علمون نرسیگی یو مانا دادا دیو مانا دادا انزلہو بی علمه نازل کردے اللہ تعالی پدا کے حال کی چی بی علمه چی اللہ پو یو پا دی خبر باندی چی تد دی اہلی چی تد دی اہلی علا حال انکا اہل علا حال انہو یعلم انکا اہل لہو دریم مانا دادا انزله بعلمه نازل کرده الله تعالی بعلمه علی حفظه چه اغفو یده پا حفاظت دده بانده وکان الله علی کل والملائکت و ملائکی یشهدون اغیم گوائی کئی وکفا بالله شهیدا که ملائکی گوائی نکی نو الله وی غدیم نکی الله تعالی ده کافی گوا کفا کافی ده الله تعالی شهیدا گوا ان الذین کفروا یقننا کسان چه کافران دی و تقوی پر کئی و صدو عن سبیل زجر ده او صدو عن سبیل الله او بندیگی دلال الله تعالى نه وقد ضلوا ضلالا بعيدا يقينا دي گمراهي دي گمراهي لري سره ده حقنا ان الذين كفروا يقينا كسان كافران دي وظلموا او ظلم کړي دي سخشي دي په کفر باندې عناد کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم نو دي الله تعالی چې بخانو کی دویتا ولا يهديهم طريقا او نه خي دويتا لارا الا طريق جهنم مگر خي ور تلارا ده جهنم لارا باندې به رواني پاغه خالدين فيها ابدا دي به هميشه په دي جهنم کې وكان ذلك على الله يسيرا او دي دا کار په الله تعالی باندې آسان ده الله تعالی دي چې مقابله نشي کولې دي وا الله تعالی دې دغه شان دي جهنم ته سکي ورځي به ورتا ده دي ځای پوری دا دویم باب برابر شد دي سي په دي باب کې سو د يهوديان او با او د نصارا او بحثو هغه انکار کول د کتاب نه یو شر زالتونه دا غوي ذکر کړ او بیا دو جوابونه ورته ورکل چې هغه وي ته مونږ ته په یو ځل کتاب راوړه نو یو ځل ته وي تاسو شرمی گئی نه کتاب دا خبره کوي موسی علیه السلام ته په یو ځل راوړه تاسو مانه نه دویم ځل ورته وي چې نه د دې کتاب کې کوم دی اذا دو وحی ده نور پیغمبران ده وحینا بدل نه ده ده اغوی غند وحی چې کوم ده نو هغه تاسو راوړی ده بیا ده پیغمبران ده راتلو حکمت بیان کو او داغی وجه بیان کړه او داغی نه پس ده قران صداقت ذکر کړو او داغی نه ورسته تکلیف ورکو منکرین ته